en una societat racista. Vivim en una societat de tradició colonial on la història està explicada per l'home blanc. Vivim en una societat on el racisme està interioritzat, es mostra subtil i és invisible per tothom menys per nosaltres, la gent que ho patim cada dia. El racisme no és una cosa del passat. El racisme avui segueix viu quan parles d'Àfrica com si fos un país, un territori homogeni. Quan hem de justificar una vegada i una altra d'on som, tot i haver nascut aquí. Quan et sorprèn que parli català. Quan et sorprèn que tingui estudis universitaris. Quan ens toques el cabell sense permís, a nosaltres i a les nostres filles, envaïnt el nostre espai. Quan entrem a una botiga de roba i tant els dependents com els de seguretat no ens treuen els ulls de sobre. Quan la policia ens demana els nostres papers només pel nostre color de pell. Believe, quan no veus racisme institucional. Believe that even when your worried life comes out and you have another day to shine. Quan assegures que aquí no hi ha racisme i ho dius tu des del teu privilegi blanc. When you are on your way feeling that nothing with power can stop with you. When you are struggling with something that makes you feel not worthy of anything, take your time, breathe and realize that God made you beautiful. Another day to shine.